wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuję bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Dyskusja unijnych przywódców na szczycie w Brukseli poświęcona kwestiom migracyjnym zakończyła się bez porozumienia, donosi nasza korespondentka. Pościg za bogatszymi i silniejszymi państwami jest naszym wspólnym narodowym obowiązkiem, powiedział wicepremier Kaczyński, otwierając tunel pod Świną. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Polonią. Bez porozumienia zakończyła się dyskusja unijnych przywódców na szczycie w Brukseli poświęcona kwestiom migracyjnym. Liderom 27 nie udało się przełamać impasu w sprawie wniosków ze szczytu. Polska, poparta przez Węgry, zgłosiła poprawkę, aby do dokumentu wpisać odniesienie do ustaleń z poprzednich szczytów, między innymi z 2018 roku, mówiących o zasadzie jednomyślności i dobrowolności w polityce migracyjnej. Jednak na to nie było zgody pozostałych państw. Będzie więc tylko oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej. Część krajów członkowskich chciało odejść od tych konkluzji z 2018 roku. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że Polska pozostaje przy swoim stanowisku i nie godzi się na przymusowe wysyłanie migrantów do unijnych krajów w ramach relokacji. Stawia na dobrowolność. I to właśnie chciał dopisać do wniosków z tego spotkania premier Mateusz Morawiecki. Co usłyszałem po drugiej stronie? Że nie można tego wpisać. No to jeżeli nie można tego wpisać, to znaczy, że część Rady Europejskiej chciałaby, aby to był proces przymusowy i niedobrowolny. Według Polski wynegocjowany wstępnie niedawno pakt migracyjny zakłada de facto przymusową relokację, bo daje krajom do wyboru albo przyjęcie migrantów, albo opłatę 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Ostateczny kształt paktu uzgodnią w negocjacjach unijne kraje z Parlamentem Europejskim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pościg za bogatszymi i silniejszymi państwami jest naszym wspólnym narodowym obowiązkiem, a budowa tunelu pod Świną i wspieranie rozwoju Pomorza Zachodniego jest elementem tego pościgu. Mówił podczas otwarcia tunelu w Świnoujściu wicepremier Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił, Pomorze Zachodnie szczególnie potrzebuje inwestycji, które będą nas zbliżały do bogatszych państw, a to między innymi ze względu na trudną historię. Mamy wiele innych przedsięwzięć, także w sferze dróg na przykład, które realizują zadania związane z tym wielkim przedsięwzięciem, które dotyczy oczywiście całego kraju, ale tej ziemi ze względu na jej położenia, ale także ze względu na jej niełatwą, także w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat historię są tu szczególnie ważne. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że budowa jest przykładem dobrej współpracy między władzami państwowymi a samorządem. Wszędzie tam, gdzie samorząd chce współpracować z rządem Prawa i Sprawiedliwości, te zadania się udają. Wszędzie tam te przedsięwzięcia, o czym mówił dzisiaj pan premier Jarosław Kaczyński, bez względu na poglądy samorządów się udają. Po części oficjalnej tunel zostanie udostępniony do zwiedzania. Zaplanowano bieg oraz przejazd rowerzystów. Następnie zainteresowanych zwiedzaniem mieszkańców i ich gości przewozić będą pojazdy turystyczne. Dla samochodów tunel będzie udostępniony wieczorem. Prezydent Andrzej Duda podziękował przedstawicielom Polonii za ich zaangażowanie w obronę dobrego imienia Polski na świecie. Wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkał się w Warszawie z uczestnikami 4. Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy. Dziękuję, że myśleliście o Polsce, o swojej ojczyźnie zawsze, nie tylko w bardzo trudnych dla niej czasach, kiedy nie była w pełni wolna, suwerenna, niepodległa, kiedy walczyliście wspierając Solidarność, ludzi Solidarności, Polskę podziemną, o to by się nasza ojczyzna wyzwoliła, ale że wspieraliście ją także wtedy, kiedy już dzięki także i waszemu wsparciu wyzwolić się zdołała. W przemówieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że wsparcie Polonii dla rodaków w kraju pozwoliło Polsce stać się częścią kręgu państw euroatlantyckich. 4. Światowy Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy potrwa do niedzieli. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Rada Polonii Świata. Honorowy patronat nad zjazdem objął prezydent Andrzej Duda. W ciągu 10-godzinnego dnia pracy lekarz będzie mógł wystawić 300 recept dla 80 pacjentów. Takie ograniczenie zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. To reakcja na wystawienie e-recept bez badania pacjenta. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w sprawie e-recept, która wykazała, że skala problemu jest bardzo duża. Rekordziści wystawiali dziennie od 300 do 1000 recept. Wobec 10 lekarzy minister zdrowia Adam Niedzielski złożył doniesienie do prokuratury. To jest fałszerstwo intelektualne, czyli poświadczenie nieprawdy w związku z niewykonanym badaniem. To są oszustwa, bo część tych recept jest refundowana, czyli jest to wyciąganie środków publicznych. Kolejne to jest sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego. I to na masową skalę. Narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia i ułatwienie dostępu do środków odurzających. Minister zdrowia zapowiedział też ograniczenia przy wystawianiu e-recept. W ciągu 10-godzinnego dnia pracy lekarz będzie mógł wystawić 80 pacjentom maksymalnie 300 recept. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, w piątek po południu będzie ciepło, do 28 stopni, jedynie chłodniej na wybrzeżu. W zachodniej części kraju opady deszczu oraz burze z gradem, tak twierdzą synoptycy. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry raz jeszcze. Głosem pojawiam się po raz drugi w przeciągu ostatniej minuty, ale tym razem po to, żeby rozpocząć nasze 3-godzinne spotkanie do 18. Zapraszamy do Trójki, jak zawsze, oczywiście dużo dłużej i cały czas nieustająco. Ale w paśmie, które poprowadzimy w składzie Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Michał Jakubik i przy mikrofonie Rafał Tomański będziemy słyszeć się właśnie od teraz o godziny 15 z minutami do 18. Wiele modułów, wiele części spraw międzynarodowych, politycznych, polskich, kulturalnych, społecznych i także takich z pogranicza nauki i ciekawostek czeka na Państwa. Będziemy także patrzeć na to, co jest za oknem, bo pogoda może dzisiaj być zmienna, ale jest pięknie. Upalne lato i oby tak dalej. Maria, you've got to see her. Go in, Proszę Państwa, tak jak przed chwilą zapowiadałem, zapraszam do Trójki do godziny 18. Wiele różnych ciekawych rzeczy przed nami. Między innymi będzie o tym, co wydarzy się od jutra, co rozpocznie się od jutra, bowiem od 1 lipca w Polsce nie będzie już obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. To wiele zmienia, ale także ten stan, mimo że już dzięki Bogu przez ostatnie miesiące niewidoczny praktycznie w naszym życiu na co dzień, pamiętamy jak to było uciążliwe i z czym się wiązało, pozostawi po sobie wiele konsekwencji, wiele takich zmian, jak na przykład pracę zdalną. O tym będziemy mówić po 16. Ta nowość w kraju u nas zmienia się formalnie, prawnie od 1 lipca, czyli od jutra. I w związku z tym do Państwa pytanie, 2 2 7 3, taka zachęta do dzwonienia do nas na ten numer. Co z Państwem pozostanie trwale po tym czasie pandemiczno-epidemicznym? I oczywiście nie mamy na myśli tych wszystkich okropnych rzeczy i ludzi bliskich nam, z którymi musieliśmy się żegnać. Chodzi o takie trwałe zmiany w życiu, w sposobie podchodzenia do rzeczywistości, jak na przykład praca zdalna. 2 2 7 3, czekamy na Państwa telefony. Dzisiaj towarzyszy mi to cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przenosimy się do Brukseli, do naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. Zakończył się szczyt Rady Europejskiej z udziałem premiera Morawieckiego. Nie ma ustaleń, ale dowiedzmy się więcej, Beato. Nie ma wniosków ze szczytu dotyczących migracji. Rzeczywiście ten temat był dyskutowany i wczoraj, i dzisiaj. Był bardzo ogólny tekst, ale Polska chciała dopisania do tych wniosków ze szczytu zapisów właściwie przywołujących ustalenia unijnych szczytów sprzed kilku lat, a tam to był rok 2016, 18 i 19. Istotnie na tych szczytach mowa była o tym, że przyjmowanie uchodźców ma być na zasadzie dobrowolności i ma się odbywać decyzje o przyjmowaniu uchodźców przez Unię Unię Europejską mają być podejmowane na zasadzie konsensusu, czyli jednomyślności. Polska tym samym krytykuje założenia paktu migracyjnego przy wsparciu Węgier. Ten pakt, mówiliśmy o nim wielokrotnie sprzed kilku tygodni na poziomie ministrów spraw wewnętrznych, przyjęty wstępnie przez państwa członkowskie większością głosów przy sprzeciwie Polski i Węgier, wstrzymujących się czterech państwach. Teraz ten pakt migracyjny będzie dalej negocjowany z Parlamentem Europejskim i od wyniku rokowań unijnych krajów i parlamentu będzie zależał ostateczny kształt. Natomiast Polsce zależało, żeby jednak gdzieś znalazło się odniesienie w tych wnioskach ze szczytu do tych kwestii wcześniejszych, czyli dobrowolności, jednomyślności. Na to z kolei nie było zgody pozostałych państw członkowskich. Ustalono, że nie będzie w związku z tym wniosków, nie będzie wniosków ze szczytu tego dzisiejszego, ale będzie oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej. Przed chwilą ono zostało opublikowane i tam jest powtórzenie właściwie tych ogólnych zapisów dotyczących migracji, o tym, że prace nad paktem będą kontynuowane i przywołane jest to stanowisko Polski, czyli odniesienie do dobrowolności. Polska, jak przed chwilą na konferencji prasowej, ta konferencja jeszcze trwa, mówił premier Mateusz Morawiecki, pozostaje przy swoim stanowisku z Rady Europejskiej z 2018 roku, to znaczy decyzje o przyjmowaniu migrantów muszą być dobrowolne, a Unia, jeśli chce je podjąć, to muszą one być jednomyślne. I tak mówił premier Mateusz Morawiecki na zakończenie szczytu. Stanowisko Polski jest tutaj absolutnie niezmienne. Przede wszystkim bezpieczeństwo i otwieranie granic, skuteczna ochrona tych granic musi się odbywać po uwzględnieniu podstawowych naszych potrzeb związanych z bezpieczeństwem. Zestawmy ze sobą takie dwa obrazy. Dzisiejsze przedmieścia Paryża, wielkie zamieszki, rabowanie sklepów, wybijane szyby, płonące samochody i spokojne polskie miasta, spokojne polskie wioski. Jest chyba oczywiste, za którym obrazem się opowiadamy. Polska opowiedziała się za bezpieczeństwem, spokojem i porządkiem publicznym. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki na zakończenie szczytu, podsumowując całą tę debatę, przekazując stanowisko Polski i wspieranej, dodajmy, przez Węgry tylko, bo pozostałe państwa na zapisy. Jakiekolwiek zmiany w tych przygotowanych już na szczyt wnioskach nie chciały się zgodzić, stąd mamy tylko oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej. Migracja zdominowała i wczorajszy wieczór, i dzisiaj właściwie większość czasu spędzili przywódcy na dyskusję o migracji. Natomiast to nie był jedyny temat. Nie zapominajmy, że kluczowe też były wczoraj deklaracje przywódców 27 przyjęte jeszcze przed dyskusją o migracji na temat Ukrainy. To znaczy jest deklaracja wieloletniego wsparcia Ukrainy wojskowego, dyplomatycznego, finansowego, humanitarnego. To wszystko Ukraina ma zagwarantowane w tym dokumencie. To jest też tak, że ten dokument został przyjęty na kilkanaście dni przed szczytem NATO w Wilnie. Na tym szczycie nie będzie zaproszenia Ukrainy do NATO, chociaż bardzo by sobie tego życzyła. Dlatego też Unia Europejska uznała, że należą się jakieś gwarancje czy też zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa i w to Polska na przykład uważa, że zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa dla Ukrainy w to wchodzą, na przykład kwestie wielomilionowych i wieloletnich nakładów na przekazywanie pieniędzy Ukrainie czy też dozbrajanie Ukrainy. I to o tych zabezpieczeniach, o tych zapewnieniach związanych z bezpieczeństwem. O tym też jest mowa we wnioskach ze szczytu. Oczywiście to też nie jest tak, jak mówi Polska i też kraje naszego regionu, żeby to nie było interpretowane opacznie, by zapisy o gwarancjach bezpieczeństwa czy też zobowiązaniach dotyczących bezpieczeństwa nie oznaczały, że będą pomysły różnych inicjatyw pokojowych. Nie, plan pokojowy ma tylko i wyłącznie Wołodymyr Zełenski i to nie powinno być brane pod uwagę, ale wydaje mi się, że po wczorajszej dyskusji unijnych przywódców stało się to jasne, więc Ukraina ma te zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa, na czym między innymi Polsce i krajom naszego regionu zależało. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka, nasza korespondentka w Brukseli. Dziękuję. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. the answer? Are we human? Or are we dancer? Zawsze dobrze, czy latem, czy jakąkolwiek inną porą roku, coś poczytać. Mogę Państwu polecić to, co przede mną teraz na biurku. Za rzekę w cień drzew. To przedostatnia rzecz, jaką napisał Hemingway. Przed Starym Człowiekiem i Morze. To jest 1950 rok. Różne były opinie o tej książce, o tej powieści. Ona nie jest ani krótka, ani długa, jest natomiast bardzo smutna. Dzieje się w Wenecji i to miasto może już nigdy nie być takie samo. I tak nie jest ładne, i tak nie jest takie, jak się wydaje turystycznie. Ale po przeczytaniu Hemingwaya właśnie tego utworu, Za rzekę w cień drzew, nigdy nie będzie takie samo. Wspomnienia z pierwszej i drugiej wojny światowej, rozpacz i smutek bardzo aktualne w czasach, kiedy od ponad 460 dni śledzimy wojnę za naszą wschodnią granicą.

Dla Polski bezpieczeństwo granicy jest bardzo ważne, mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki na zakończenie unijnego szczytu. Podkreślił, że Polska pozostała przy swoim stanowisku w sprawie relokacji migrantów. Sprawa migracji była jednym z tematów spotkania europejskich przywódców. Nie udało się uzgodnić wniosków ze szczytu w tej kwestii. Zablokowała je Polska, wsparta przez Węgry, która chciała wpisać do dokumentu odniesienie do unijnych szczytów sprzed kilku lat zasady dobrowolności i jednomyślności w sprawach migracyjnych. W okupowanym Berdiańsku ukraińskie wojsko zniszczyło sztab wroga i inne obiekty okupantów. Leżące na południu Ukrainy miasto jest wymieniane jako jeden z głównych celów toczącej się kontrofensywy. W Berdiańsku słychać było kilkanaście eksplozji. Mimo że brakuje oficjalnych informacji, to eksperci wskazują, że ukraińska armia mogła przeprowadzić atak przy użyciu otrzymanych od Wielkiej Brytanii rakiet Storm Shadow. Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar powiedziała, że ważnym elementem kontrofensywy są właśnie uderzenia na tyłach wroga. Premier Ukrainy Denis Szmychal poinformował, że jego kraj otrzyma 1,5 miliarda dolarów wsparcia od Banku Światowego i ma to pójść na odbudowę oraz rozwój. Środki przekazane w ramach gwarancji władz Japonii zostaną przeznaczone na potrzeby związane z likwidacją skutków wojny, przekazał. Podziękował też Bankowi Światowemu i władzom Japonii za szybkie decyzje w tej sprawie. Dalsze wspieranie Ukrainy na płaszczyźnie dyplomatycznej, finansowej, gospodarczej i humanitarnej zadeklarowali przywódcy Unii Europejskiej. Wnioski w tej sprawie zostały przyjęte na zakończenie pierwszego dnia szczytu w Brukseli. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, jest z nami Krzysztof Uniewski. A sportowy temat dnia to rezygnacja Iggy Świątek z udziału w turnieju Bad Homburg w Niemczech na nawierzchni trawiastej. Miała grać dziś w półfinale z Włoszką Lucią Bronzetti, ale zgłosiła problemy zdrowotne, konkretnie gorączkę i problemy żołądkowe. Nie do końca wierzy w to tenisowy ekspert Lech Sidor. Nie wierzę w żadne tutaj gastryczne problemy, bo tam jest za duża jakość na tych turniejach, żeby nagle jakiś problem się pojawił żołądkowy. Natomiast jedno jest pewne, ta trawa niemiecka to jest zupełnie inna bajka. Tu jest wolniej, sucho, trawa jest wysoka, kozły są zupełnie inne. To być może ktoś w sztabie doszedł do wniosku, że jeszcze dwa mecze potencjalnie. Jakby się okaże, podróż jest poniedziałek, mecz maksymalnie w środę, zostanie bardzo mało czasu, żeby się do tej brytyjskiej trawy przyzwyczaić i może być klops. Mówił Lech Sidor. Wimbledon startuje w poniedziałek. Pierwszą rywalką Świątek będzie Chinka Lin Zhu. Nasze siatkarki tymczasem pokonały w kolejnym meczu Ligi Narodów Bułgarki 3-1 i wróciły na prowadzenie w tabeli rozgrywek. Pewnie do czasu rozstrzygnięcia w meczu Amerykanek z Niemkami. Tym niemniej nasze panie już są pewne udziału w turnieju finałowym. W takiej dyspozycji nie oglądaliśmy ich od kilkunastu lat. Co w piłce? Z jednej strony kanikuła, z drugiej czas transferów. Radomiak pozyskał Rafała Wolskiego. Niedawno bardzo utalentowany, acz chimeryczny pomocnik rozwiązał kontrakt ze zdegradowaną do pierwszej ligi Wisłą Płock. To w kraju, a w wielkim futbolowym świecie gruba afera we Francji. Trener piłkarzy Paris Saint-Germain Christophe Galtier oraz jego syn zostali aresztowani w związku z zarzutami o dyskryminację na tle rasowym i religijnym. To pokłosie wydarzeń sezonu 2021-2022, gdy Galtier był szkoleniowcem Nicei i w rozmowie z prezesem klubu miał użyć słów powszechnie uznanych za obelżywe wobec piłkarzy czarnoskórych oraz muzułmanów będących w kadrze zespołu, który prowadził. Jeżeli chodzi o pogodę, w piątek od zachodu zacznie się nasuwać Zatoka Niżowa z frontem chłodnym. Ciśnienie spada, a najbliższe dni przyniosą zmienną pogodę. Okresy słoneczne będą przeplatały się z przelotnym deszczem i burzami. Będzie ciepło, zdecydowanie ponad 20 stopni, jedynie nad morzem i w dolinach górskich nieco chłodniej. Trójka. Program trzeci. Ubrań by zabić, idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak możesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Opuszczam azyl, wstęp i bandaży przecinam. We krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres. Umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Wokół mam błysk, mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Teraz przeniesiemy się na światowy zjazd Polonii i Polaków z zagranicy. Ponad 300 osób z 6 kontynentów bierze udział w Warszawie w 6. edycji takiego właśnie zjazdu. Uczestnicy spotkali się dziś z ministrami oraz prezydentem, by rozmawiać o swoich sukcesach, wyzwaniach i bieżących potrzebach. W zjeździe biorą udział zarówno potomkowie XIX-wiecznej polskiej emigracji, jak i osoby, które opuściły kraj w ostatnich dekadach. Ja jeszcze jestem, jak to mówię, z zeszłego wieku, więc mieszkało się jeszcze w Związku Radzieckim. Mirosław Szejbak, prezes Polskiego Teatru w Wilnie. Byliśmy odcięci od kultury polskiej, od tego codziennego języka polskiego. Z tego być może jest również pewien plus, bo zachowaliśmy pewien taki język, może trochę archaiczny, ale taki, który był wcześniej używany. Więc często mówimy, że mówimy w taki sposób, jak mówił Adam Mickiewicz, z tym twardym l, z tym niekiedy zaciąganiem. Jest pani jedną z tych osób, która na zjazd Polonii przyjechała w ramach barwy narodowe. Generalnie są takie opinie, że Polonia Belgijska jest Polonią dość aktywną. Barbara Wojda, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej i Rady Polonii w Belgii. 14 szkół polonijnych mamy w Belgii. Do szkół polonijnych przychodzą jakby wnuczkowie, tak? Tej pierwszej Polonii, tej starszej Polonii, która przyjechała po wojnie. 9 lat temu założyliśmy Stowarzyszenie Dom Polski. Dorota Parzyszek. Przyjechałam z Tunezji. Jest chęć nauki, no chociażby no ostatnio najmłodszy, trzeci syn Polaka powiedział, ja chcę chodzić do szkoły polskiej. Zaczął chodzić, jako że tata naprawdę zapracowany, nie ma czasu, żeby pomagać mu. To mama Tunezyjka nauczyła się polskiego, żeby synowi pomagać. Co 2 lata przyjeżdżam do Polski, między innymi również na światowe żeglarskie, polonijne regaty. Marzena Oberski, komandor polskiego jachtklubu w Chicago. Są kompletowane załogi z różnych państw. Ścigamy się na małych jednostkach 20-20. W Gdyni jakikolwiek sport łączy ludzi. Zawsze, kiedy jestem w Ameryce, tęsknię za Polską, a kiedy jestem w Polsce, tęsknię za Ameryką. Ewa Koch, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Myślę, że emigracja to zawsze jest nostalgia i zawsze tęsknota za czymś. Nigdy nie jest tak, żeby zapomniało się o kraju swojego pochodzenia, tym bardziej, że my jesteśmy nauczycielami, więc my przekazujemy tą miłość do tej ojczyzny. Amerykanie uczą w myśl zasady pokazywania sukcesów i my też staramy się nasze tam pochodzenia polskiego dzieci uczyć właśnie pokazując to, co w Polsce najlepsze. Wczoraj byliśmy w Otrębusach na występie zespołu Mazowsze, który na koniec zaśpiewał Marsz Polonia. Lucja Mirowska-Kopeć, jestem prezesem Związku Klubów Polskich, też z Chicago. Słuchając tego w tym miejscu, o tej porze, dotarło do mnie, że tak naprawdę ja już nie jestem Polką, że ja jestem Polonią i powiem, że mnie to strasznie zabolało. Tak mi się zrobiło strasznie przykro, ponieważ wciąż czuję się Polką. Z uczestnikami Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy rozmawiał Karol Surówka. I don't care if you Ostatni weekend przyniósł trochę zamieszania, zamieszania w cudzysłowie, odnośnie grupy Wagnera, Prigozina i teoretycznego puczu najemników, którzy szli całkiem poważnie na Kreml. Europa obecnie analizuje nową sytuację, w której to baza grupy Wagnera znajduje się, bądź znajdzie się, na Białorusi, w samej Rosji. Popłoch wśród generałów i wysokiej rangi urzędników. Wyciekły dane dotyczące współpracy oficerów z grupą najemników Wagnera. To jest chyba taki dzień wykrywania szpiegów, bo i w Polsce ABW poinformowało o ujęciu rosyjskiego. O tym, co dzieje się w grupie Wagnera i o szpiegach na wszelkich frontach, opowie nam Monika Suszek. Tysiące byłych więźniów, zabójców i gwałcicieli. Jeszcze tydzień temu tak byli witani przez Rosjan. Diamenty, złoto, porwania dla okupu. Rosyjscy najemnicy Wagnera zarabiają miliardy na całym świecie. Jak się okazuje, to nie tylko łupy z wojny były ich źródłem dochodu, również budżet Rosji. Mówi ekspert od spraw bezpieczeństwa narodowego, dr Przemysław Kwiatkowski z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Państwo rosyjskie tutaj wspomagało logistycznie wielokrotnie grupę Wagnera, ponieważ przerzut członków tej grupy odbywał się przy pomocy lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. No, za swoje usługi byli wynagradzani, też prowadzili swoje prywatne biznesy, kiedy byli wynajmowani przez władze niektórych krajów afrykańskich do pełnienia właśnie funkcji ochroniarskich. Została podana informacja, że zostały zajęte konta grupy Wagnera i tam zostały podobno przejęte 4 miliardy rubli. Z całą pewnością to właśnie pieniądze przyciągnęły do grupy Wagnera jednego z najbardziej zaufanych ludzi Putina, generała Siergieja Surowikina, nazywanego również generałem Armagedonem. Na ostatnim nagraniu sprzed tygodnia generał próbuje jeszcze zaapelować do szefa grupy Wagnera, Prigozina, o powstrzymanie powstania. Wróg tylko czeka na zaognienie się sytuacji wewnątrz. Nie możemy pozwolić im wygrać. Federacja Rosyjska potrzebuje porządku i silnego prezydenta. Dlatego należy zatrzymać kolumny bojowników, zawrócić ich z drogi. Zanim będzie za późno i sami będziemy potrzebować pomocy. Możliwe, że to jest właśnie jeden, na ten moment najwyższy rangą oficer Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, który właśnie za te kontakty z grupą Wagnera może utracić swoje stanowisko, czy wręcz życie. Ale to tylko pokazuje, jak zła jest sytuacja w korpusie oficerskim Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Rosyjscy szpiedzy wykrywani są również w Polsce. Rano ABW poinformowało o zatrzymanym młodym mężczyźnie, który miał powiązania z siatką szpiegowską działającą na terytorium Polski. To młody hokeista z pierwszoligowego klubu Maxim S. W Polsce przebywał od października 2021 roku. Jak się okazuje, pod płaszczykiem sportowca zbierał informacje dotyczące infrastruktury, mówi Stanisław Żaryn, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP. Osoba, która miała ustabilizowane życie w Polsce i status, a pomimo tego zdecydowała się na współpracę z rosyjskim wywiadem. Ten człowiek był wysyłany w różne miejsca. To wszystko oczywiście ABW ma udokumentowane. Ten człowiek zbierał informacje, również materiał multimedialny z tych miejsc i przekazywał na bieżąco rosyjskiemu wywiadowi, za co dostawał swoistą pensję. Był wynagradzany, miał świadomość, co robi. Rosjanin jest 14. osobą zatrzymaną w śledztwie dotyczącym siatki szpiegowskiej współpracującej z rosyjskimi służbami specjalnymi. No i o tym opowiadała nam Monika Suszek, a wszyscy Państwo, którzy chcieliby wiedzieć więcej na temat grupy Wagnera i tego, jak ona będzie się miała na Białorusi oraz jak to wyglądało z perspektywy rosyjskiej, a także co na to NATO przed szczytem w Wilnie, który przypominam 11 i 12 lipca. Zapraszam jutro do Świata do trzeciej. Całą godzinę pierwszą audycji między 13 a 14. Program trwa 2 do 15. Poświęcimy właśnie tej tematyce. You walk past me like a